Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 kwietnia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jest nowy dobowy rekord szczepień, ponad ćwierć miliona. Ambasada Polski w Zagrzebiu ostrzega Polaków planujących majówkę w Chorwacji. Wykupiono alerty BIK dla policjantów, których dane wyciekły do sieci. Mamy nowy dobowy rekord szczepień. Wczoraj wykonano ich ponad 270 tysięcy, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Trwają przygotowania do otwarcia kolejnych punktów szczepień masowych. W Katowicach taki punkt będzie działał w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Szopienieckiej. Będzie tam można szczepić 500 osób dziennie, mówi prezydent miasta Marcin Krupa. Jest tam 6 punktów, których będzie można szczepić. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, gotowi. Wczoraj byłem na takim odbiorze wewnętrznym. Jesteśmy po opinii sanepidu, pozytywnej oczywiście, i czekamy na decyzję NFZ-u, kiedy uruchamiamy. Mam nadzieję, że na dniach będziemy mieli dopuszczenie, a co za tym idzie, tylko pozostanie nam czekać na przydział szczepionek. No i ruszamy. Pierwsze pilotażowe punkty szczepień powszechnych rozpoczęły działalność w poniedziałek. Obecnie działa jeden w każdym województwie. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 9,5 miliona szczepień. Polska i Słowenia skutecznie domagały się przyspieszenia dystrybucji szczepionek. Nasza presja na Komisję Europejską była bardzo skuteczna, mówił dziś premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem rządu Słowenii. Teraz kolejny cel to przyciągnięcie inwestycji do Europy. O szczegółach Karol Surówka. Według Mateusza Morawieckiego Polska i Słowenia muszą teraz przyciągać inwestorów. Polski premier apelował więc podczas konferencji do posłów w Sejmie o przyjęcie krajowego planu odbudowy. To unijny pakiet antykryzysowy dla państw członkowskich. Wcześniej krytycznie o tym planie wypowiadał się m.in. koalicjant PiSu Solidarna Polska. Mamy tu środki na inwestycje w szkoły, w drogi ekspresowe. Premier Janez Janša, lider konserwatywnej partii rządzącej na Słowenii, długo mówił o polsko-słoweńskiej przyjaźni, o polskiej historii i rozwoju gospodarczym. Podziela poglądy Mateusza Morawieckiego w sprawie przyszłości Europy i potrzeby, tu cytat, powrotu do chrześcijańskich korzeni. Janez Janša dziękował też za pomoc, którą Polska udzieliła Słowenii w walce z pandemią. Bardzo dziękujemy za to, że Polska wysłała do Słowenii lekarzy. Premierzy rozmawiali również o napięciach na Białorusi i wschodzie Ukrainy, ale też o walce z cyberatakami, głównie ze strony Rosji. Karol Surówka, Polskie Radio. Ambasada Polski w Zagrzebiu zaapelowała do Polaków, którzy planują majówkę w Chorwacji, o zachowanie ostrożności w związku z panującą w tym kraju trzecią falą pandemii. Ambasada informuje, że Chorwacja znajduje się obecnie w kulminacyjnej fazie trzeciej fali, która przetoczyła się już przez Polskę, Czechy i Słowację. Średnia dzienna liczba nowych zakażeń na milion mieszkańców należy w Chorwacji do najwyższych w Unii i wciąż utrzymuje się trend wzrostowy. Ambasada informuje, że w Chorwacji obowiązuje nakaz noszenia maseczek w obiektach zamkniętych oraz na otwartej przestrzeni i wszędzie tam, gdzie nie można utrzymać dystansu. Komendant główny policji zdecydował o zakupie z budżetu policji kodów alertu Biura Informacji Kredytowej dla policjantów, których dane zostały opublikowane w internecie. Chcemy w ten sposób chronić funkcjonariuszy przed bezprawnym wykorzystaniem ich danych, mówi rzecznik komendanta Mariusz Ciarka. Tu chodzi głównie o to, aby na podstawie tych danych, które znalazły się w sieci, inne obce osoby nie mogły zaciągnąć m.in. pożyczki, kredytu czy podjąć innych czynności, wykorzystując te dane, które zostały ujawnione w sieci. Z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wyciekły dane ponad 20 tysięcy policjantów, celników, strażaków i strażników. W pliku znajdowały się nazwiska, numery telefonów i numery PESEL. Dane miały zostać udostępnione przez pracownika centrum w popularnym serwisie do wizualizacji danych. Wszczęto procedurę wyjaśniającą. Zamiast ciepłej kwietniowej aury mamy niestety zimny front, który oprócz niskiej temperatury niesie ze sobą porwisty wiatr. Na północy może wiać do 75 km na godzinę. W górach prawdziwa zima, mówi synoptyk Grzegorz Walijewski. Po przejściu frontu w całym kraju możemy obserwować przelotne opady deszczu, a w północnych województwach, pomorskie, warmińsko-mazurskie, również deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach i na Podhalu będzie padał śnieg. Tego śniegu nie będzie bardzo dużo, jednakże wysoko w górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Pogoda poprawi się we wtorek, ale niestety tylko na chwilę. Szczegóły prognozy na jutro, zaraz po serwisie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Choć mamy wiosnę, to pogoda za oknem iście jesienna. W całym kraju przelotne opady deszczu, na północy deszczu ze śniegiem, a w górach, jak mówiliśmy, samego śniegu. Noc będzie zdecydowanie chłodniejsza od poprzednich. Temperatura spadnie do nawet minus 3 stopni na Podhalu. Jutro także pochmurno, przelotnie popada i przeważnie od 8 do 11 stopni.

die on Bleecker Street. I'm bored with being God. See me sneering in my car. I'm driving to my star. Dzień dobry. Witam po raz pierwszy w czwartek po 18 w tonacji trójki. Wczoraj swoje 74. urodziny świętował Iggy Pop, który na świat przyszedł 21 kwietnia 1947 roku. Czas pomyka. Na tej okazji wyjątkowej dziś kilka popowych piosenek Iggy'ego Popa. Ten program realizuje Elżbieta Malinowska, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 19. Za nami efekt współpracy Iggy'ego ze szwedzką grupą Teddy Bears, a za chwilę, mimo że słońce jeszcze świeci, Living on the Edge of the Night. Fade to black. This town's my own, riding free and alone, and I ain't looking back. Maybe I know some people, maybe I break some rules, but this is the street I got to compete. Maybe I ain't no fool, so I take a little bad with the good. Black and white, you gotta deal with the real. Ooh, living on the edge of the night. Every wild desire beckons from the dark. I've made my bed, but I can't rest my head while I still swim with sharks. Everyone needs something, sometimes they don't know why, but so much could be misunderstood in the blink of an eye. So I take a little bad with the good. It still ain't black and white, you gotta deal with the real. Just my life. So you live yours and I'll keep mine. Rolling like a wheel through the city on the edge of the night. And when the black rains down in this cold gray town, I'll be waiting, waiting at the edge of the night. Życie Iggy'ego Popa obfitowało w spektakularne wzloty i miażdżące upadki. Każdy wściekły, zły, nieokiełznany rockman ma wobec niego dług wdzięczności, a opowieści o jego szaleństwach przeszły do historii. Ale Iggy Pop to również alter ego Jima Osterberga, chłopca, którego szkolni koledzy mianowali największą nadzieją klasy. Co więc się stało, że ten grzeczny, oczytany, ułożony, piątkowy uczeń został ikoną rock'n'rollowego rozpasania? Kiedy Jim Osterberg stał się członkiem punkowego zespołu The Stooges, rozpoznawalnym pod imieniem Iggy, przylgnął do niego pseudonim Ojciec Chrzestny Punk Rocka. No, jest chyba najbardziej porywającym i lekkomyślnym artystą w historii muzyki, a niemal całkowite oddanie się sztuce czyni go postacią legendarną. Jego życie osobiste to niestety inna bajka, jedna z tych mrocznych. Zmagał się z narkotykowym uzależnieniem, chorobą psychiczną, a to, że nadal pozostaje żywy i wciąż występuje, dzieląc się z fanami swoją niesłabnącą energią, jest po prostu cudem. Muzyczne pokolenia punk rocka, glamu czy nowej fali wychowywały się i czerpały garściami z jego pracy, a za moment polskojęzyczne nawiązanie do jednego z największych hitów Iggy'ego, Pasażer, w wykonaniu Biksyca. Wokalnie zaś pojawi się Jarek Janiszewski. Pasażerem, wyrywam dermę z siedzeń, jadę z niedużym pieskiem na miejscu matki z dzieckiem. Ja jestem pasażerem, wyrywam gąbkę z siedzeń, jadę z niedużym pieskiem na miejscu matki z dzieckiem. Cały autobus śpiewa! przebojowo i popowo zarazem w tonacji trójki. The Passenger po polsku, skoro już nomen omen wjechaliśmy w temat środków komunikacji publicznej, to teraz utwór zarejestrowany przy ulicy Myśliwieckiej w trójkowym studiu. Autobusy i tramwaje. Tilaf. PKS, potem autobusy i tramwaje. Kontynuujemy temat wsiadając do pociągu nie byle jakiego. O konduktorce PKP zaśpiewa Maciej Maleńczuk i Pudelsi. I w ogóle wszystko miała śliczne. A tu młodzian zmęczony o przedział ją pyta. Młodą konduktorkę żon za serce chwyta. Ręka jej drżała, gdy mu bilet sprawdzała. Oczyma chciwymi na niego spojrzała. Dlaczego ona go zaprasza do służbowego przedziału? W pociągu był tłok, a w przedziale mrok. W ciemnościach oboje zrobili ten krok. Zasłania ze sobą osłonkę, rozpina garsonkę. Zostały pończoszki i majteczki w groszki. Całuję gorąco i pieści ją czule. Rozpina niebieską służbową koszulę. Chciwie ustrzykała, pragnąc zapomnienia. Spełniła jego wszystkie najskrytsze marzenia. W burzy hormonów, w deszczu feromonów, wśród pijanej romów, co na korytarzu kraj na gitarze. Nagle pociąg na stacji gwałtownie hamuje. Raz jeszcze czule usta ją całuje. Na peronie wkuszona czeka narzeczona. Tak z nieba na ziemię zlądował w Jeleni. Tak z nieba na ziemię zlądował w Jeleni. Tak z nieba na ziemię. Tak z nieba na ziemię zlądował w Jeleni. Tak z nieba na ziemię. Graj na gitarze. Tak z nieba na ziemię. No ja nie wiem, czy nie za wcześnie taka piosenka o konduktorce PKP, chyba raczej po 23 powinien zaśpiewać Maciej Maleńczuk. Otrzymaliśmy telefon od pewnej słuchaczki. Czy mogłabym prosić utwór Ralfa Kamińskiego? Jakakolwiek piosenka. Proszę pani, to nie będzie jakakolwiek piosenka. To będzie piosenka o autobusach. Ralf Kamiński. Autobusy, autobusy, chyba już czas. Wojciech Waglewski, także jak Iggy Pop, wczoraj obchodził swoje urodziny. Od 21 kwietnia 1953 roku obecny jest na tym świecie. No i bardzo aktywny twórczo i artystycznie. Jak sam za chwilę zaśpiewa, czas pomyka. siedzimy sami i popijamy wino. Czas pomyka, godzina za godziną. Za oknem nuda i nic nie kusi. Nic się nie dzieje, bo dziać się nie musi. Chyba moje ulubione, bo swingowe wcielenie zespołu WW. Czas pomyka. W tonacji trójki minęła 18:02, czyli 18:33. Będę konsekwentny. Dziś w audycji tylko wczorajsze urodziny. 21 kwietnia 1959 roku na świat przyszedł Robert Smith. Love Song, The Cure. Whoever are Co to za impreza urodzinowa bez pięknej kobiety? Do Igiego Popa dołączy więc Emmanuel Seigneur i razem zaśpiewają La Dernière Pluie. Lève-toi, bouge tes hanches, fais glisser ta robe blanche, mets du rouge sur mon corps, viens salir ton aureole, tu es belle. Nous irons renaître dès la dernière pluie. Ouvre nos fenêtres sur ce paradis que je t'ai un jour promis, mon amour. Laisse tes larmes couler de source. Je suis là en bout. C'est toi qui dors, tu es belle quand tu pleures. Ne t'en prends qu'à toi-même, si j'arrose ce que tu sèmes. N'en attends rien de plus que cette eau tombée des nues. Je veux rincer ton amour propre. Nous irons dès la dernière pluie. Aujourd'hui peut-être à quelques pas d'ici. Ouvre nos fenêtres sur ce paradis, ce jardin de chair, cette eau solitaire. Potem niskim głosie Igiego powróci 62-latek, który nadal brzmi jak nastolatek, że tak zarymuje, czyli Robert Smith. Było już dziś Love Song, to teraz Love Cats, The Cure. sleep for a while. It's a groovy estate. It's the perfect dream. Into the sea, you and me. All the years that no one heard. I'll show you in spring. It's a treacherous thing. Miss you, kiss the love cats. We miss you, kiss the love cats. We miss you, kiss the love cats. We miss you, kiss the love cats. So wonderfully, wonderfully, wonderfully, wonderfully pretty. Myślałem, to było tak zakończenie w stylu zupełnie nieoczekiwanym. Pomyślałem, że będzie ciekawie, gdy o tym, że chłopcy nie płaczą, zaśpiewa dziewczyna. Zespół polski, ale nazwa z tego samego kręgu znaczeniowego co The Cure, bo to Happy Pills. Boys Don't Cry. Change your mind, but I know that this time I have Na chwilę jeszcze wróćmy do środków komunikacji. I żeby tak odpocząć, przeczekajmy moment w poczekalni PKP, o której zaśpiewa Elżbieta Mielczarek. Spokojnie, już było w poczekalni PKP. Dzisiejszą audycję zaczęliśmy od Szwedów z kapeli Teddy Bears. Tym razem, żeby tak klamrą zamknąć, oni wykonają swój największy z pewnością hicior, mianowicie Cobra Style. I tu za ragamuffinowy wokal odpowiedzialny będzie Mad Cobra. I'm in a press people button. Nobody chat come face me with some. Like only have 22 in a me something. Then I feel so forget the next dozen. Ooh, press trigger, I'm in a press people button. Nobody chat come face me with some. Like only have 22 in a me something. Then I feel so forget the next dozen. Ooh, anytime you ready put now we see start war. See who does this for the joke but fun. The style is the bomb, the bomb, the dang, biggy, diggy. A room one of play with the bomb, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the dang, diggy, diggy. A room one of play with the bomb, the dang, diggy, diggy. Oh, now we sit, sit down and I watch your man a live. Watch your man a who now, who a roll big. Sit down and I plan for come put man for bridge. Remember when you dig, who not who you fit in. Certainly come why we are stop deal with. You say them a friend of them, but mine my friend. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Karoo boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Karoo boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Me press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with something. Like how me have 22 in a me something. Game say them a friend and them bad mind me friend. Anytime me ready for yeah. Anytime stop. One or two take the long speech from the style. Style is the bomb, the bomb, the dang, diggy, diggy. Karoo boy no play with the bomb, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, diggy, diggy. Karoo boy no play with the bomb, the dang, diggy, diggy. Karoo boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Szybkie pozdrowienia na koniec wędrują do pani Izy, Ewy, Aliny, Anka, Anki M, do pana Rafała z Łodzi, do Nikifora, także do pana Zbyszka, do panów Krzysztofów, do pana Michała, pani Marty. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za ostatnią prawie godzinę. Ten program realizowała Elżbieta Malinowska, wydawczynią była Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i na koniec, jak to zwykle w czwartki bywało, Hawalina i Pixies. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś.